Exercice 3, page 112. A. Lu, lui. B. Nu, nuit. C. Q, cuit. D. Su, suit. E. Li, lui. F. Ni, nuit. G. Qui, cuit. H. Si, suit.